la, hey, hey, hey, you are mine, la, la, la, hey, hey, hey, say you're mine. What do you think? Piyu boli, piya boli, janu na, jiya dole, hale hale, kyu ye dole. Not bad. अब ये सुनो. दिल की जो बातें हैं, बातें जो दिल की हैं, दिल ही में रखना पिया. लब तो ना खोलूं मैं, खोलूं ना लब तो पर, आंखों से सब कह दिया. पीयू बोले, पिया बोले, क्या ये बोले. बोले क्या ये बोले जानू ना, जिया डोले हौले हौले, क्यों ये डोले जानू ना. के जल्दी कहा प्यास की भरी जमी है, बरसों भी तरसाओ ना. थोड़ा वो कुर्राई, थोड़ा सा थर्राई, गर्जी यहाँ फिर वहाँ. प्रीत लुटाती फिर झम झम झम बरसी, वो तेरे ही तरह पिया. Oh,